بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اولم یرو کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بے شک اندانات الارض ہم آتے ہیں زمین پر ننقصہا گھٹاتے ہیں اس کو اس کے اطراف سے اور اللہ تعالی حکم کرتا ہے کوئی نہیں پیچھے ہٹانے والا اس کے حکم کو اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور تحقیق مخفی چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا پس تمام تدبیر اللہ تعالی کے قبضے میں ہے. جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر ایک نفس. اور ان قریب جان لیں گے کفر کرنے والے کی کس کے لیے ہے آخرت کا گھر. اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے تو بھیجا ہوا رسول. آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت, پھر مسئلہ توحید اور قیامت کا ذکر تھا, اور آخر میں ان تمام مسائل کے بیان کرنے کے بعد اس کا اختتام رسالت کے بیان پر ہے. تو یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا سے یہ رسالت کا مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا. اور اللہ کے رسول پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان مختلف اعتراضوں کا جواب دیا گیا. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائی ہے اور کفر کرنے والوں کا رد کیا ہے. اور درمیان میں یہ محو اور اس بات کا ذکر تھا شرائع کا منسوخ کرنا اور نئے حکم جاری کرنا یا قضاء و قدر کے مطابق تغیر اور تبدل کرنا, کسی چیز کو مٹا دینا اور کسی چیز کو باقی رکھنا, یہ سب اللہ تعالی کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے. اور پھر تسلی کا مضمون بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور آپ کے ساتھ آپ کے پیروکاروں کے لیے بھی تسلی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے یا تو بعض چیزیں ہم آپ کو دکھا دیں گے آپ کے ہینے حیات, اور یا یہ ہے کہ آپ کو ہم اٹھا لیں گے اور بعد میں وہ چیزیں ظاہر ہوں گی. اور اسی چیز کے ساتھ یہ اگلی آیت کا بھی تعلق ہے اور اس کی تفسیر دو طرح بیان کرتے ہیں مفسرین کرام. اولم یرو انا ناتی الارض, مشرکین عرب قرآن کے نزول کے زمانے میں جو اس قرآن کے پروگرام کی شدید مخالفت کرتے تھے اور ان کو ابتدان یہ خیال بھی تھا کہ شاید ہم غالب ہو جائیں گے اور یہ جو نیا دین دنیا میں آیا ہے اور یہ مسلمان ہیں ان کو ہم مغلوب کر دیں گے. اس مضمون کی آیت دوسری جگہ بھی موجود ہے اور وہاں یہ لفظ بھی ہے نات الارضن انکسوہا من اطرافہا افہم الغالبون, کہ یہ لوگ اب غالب ہونے والے ہیں, ہم تو چلے آ رہے ہیں کہ زمین کو ان کے پاؤں کے نیچے سے وہ نکالتے چلے آ رہے ہیں اور ان کے پاؤں سے زمین نکلتی چلی جا رہی ہے اور ادھر آل ایمان کا قبضہ ہو رہا ہے, کیا ان کو یہ توقع ہے کہ یہ غالب ہوں گے؟ فرمایا بالکل نہیں, یہ مغلوب ہوں گے. یہ غالب نہیں ہو سکتے. یہ جوش ہے ان کا جاہلانہ اور مشرکانہ, یہ مخالفت کر رہے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر گھٹاتے ہوئے اس کو, اس کے اطراف سے کافروں کے قدموں سے نکل رہی ہے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی ہے وہ زمین. چنانچہ ایسا ہی ہوا آہستہ آہستہ, وہ مکہ جو تھا وہ بھی ان کے پاؤں سے نکل گیا, اطراف میں کا پہلے آ گیا قبضہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رخصت ہونے کے وقت تمام عرب کا خطہ جتنا بھی تھا تمام کا تمام اسلام کے زیر نگین آ چکا تھا. اور سن 8 ہجری میں مکہ جب فتح ہوا وہ بھی زمین کافروں کے قدموں سے نکل گئی, دارالکفر دارالاسلام میں تبدیل ہو گیا. اور حضور نے فرمایا کہ اب اس مکے پر کافروں کا غلبہ نہیں ہوگا, اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے یہاں ایمان ہی رہے گا, اسلام ہی رہے گا. تو یہ کافروں کو تنبیہ ہوئی اور ایمان والوں کو تسلی ہوئی. یہ کس خیال میں لگے ہوئے ہیں زمین کو تم ان کے پاؤں کے نیچے سے نکال رہے ہیں, گٹا رہے ہیں. مشرکین کا قبضہ کم ہو رہا ہے اور آل ایمان کا غلبہ اور تسلط بڑھ رہا ہے. اسی سے اندازہ لگا لیں, مدینہ ہوا, پھر خیبر آ گیا, پھر دوسرے اطراف آ گئے, پھر نجران آ گیا, انہوں نے خود معاہدے کے ساتھ, یمن والے لوگ خود بخود آ گئے, آخر کار مکے والوں کے ساتھ جنگ کی شکل میں گویا کہ ان کا مقابلہ ہوا. اور اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے سے نکال دیا. یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی, جیسا مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں, نہ علم یروئنوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم چلے آتے ہیں زمین پر, ہم گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے اطراف سے, یعنی کافروں کا قبضہ کم کرتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کافروں کے پاؤں سے زمین کو نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کا قبضہ اور تسلط جما رہے ہیں. اور اللہ تعالی حکم کرتا ہے, اس کے حکم کو کوئی پیچھے ہٹانے والا نہیں, اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. کسی کی طاقت نہیں ہے, کسی کے اندر یہ قوت اور پاور نہیں ہے کہ خدا کے حکم کو پیچھے ہٹا سکے. اس کا فیصلہ جب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا ہے, تو اب یہ کافر کس خیال میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہوا صریحاً تسلی کا مضمون. اور عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی تفسیر فرمائی ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر, گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے اطراف سے. اطراف سے مراد زمین کے کنارے نہیں, بلکہ یہ اطراف جس طرح طرف کی جمع آتی ہے اس طرح طرف کی جمع بھی آتی ہے. عربی زبان میں طرف صرف عمدہ گھوڑے کو کہا جاتا ہے اور نفیس چیز کو کہا جاتا ہے. فرمایا ان کو خیال نہیں ہو رہا کہ دیکھو ہم زمین میں عمدہ لوگوں کو, اچھے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. مراد سے اچھے اچھے لوگ, کامل لوگ, صاحب کمال لوگ, ان کو ہم اٹھا رہے ہیں. تو ان کا اٹھانا جو ہے یہ دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے اور یہ تمام تغیرات اس کے حکم کے مطابق آ رہے ہیں. تو یہ کافر لوگ کب تک بچے رہیں گے, اور یہ کس خیال میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حق اور صداقت کی یہ مخالفت کر رہے ہیں, یہ کس خیال میں؟ ان کو سوچ لینا چاہیے. جب اچھے اچھے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی تغیر آتا ہے, اور پھر تمام چیزوں میں تغیر آتا ہے اور خدا تعالیٰ بدل دیتا ہے. تو یہ طرف کمانے اچھے اچھے لوگ, اچھے اچھے لوگ اگر نہیں رہیں گے سوسائٹی کے اندر, وہ اٹھتے چلے جائیں گے, تو جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا تغیر آ جائے گا زمانے کے اندر, اچھے لوگ نہیں رہیں گے, ردی لوگ پیچھے ہوں گے. وہ ردی لوگ جو ہیں وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوں گے, پھر تباہی اور بربادیاں ہوں گے, نظام مختل ہوں گے سارے, اور پھر بال انتہا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو کر رہ جائے گا. یہ تغیر اور تبدل سے یہ دلیل قائم کی گئی ہے کہ اسی سے کافروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اچھے لوگ نہ رہے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتا ہے. حکماء, علماء, عارف, صالحین, عباد, زہاد اور بہترین صاحب فضیلت لوگ جب نہیں رہیں گے, ختم ہو جائیں گے, اٹھا دیے جائیں گے, تو یہ تغیر پھر باقیوں میں بھی آئے گا. پھر یہ کافر لوگ کس برتے پر یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ قائم رہ جائیں گے اور یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں, تو یہ دوسرے طریقے پر تسلی کا مضمون بیان کیا گیا. اچھے اچھے لوگوں کو اٹھانے کے بعد اس تغیر سے دلیل قائم کی گئی ہے کہ یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے جو مخالفت کرنے والے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پہلی تفسیر عام ہے, مشرقین مکہ کو براہ راست اور عرب کے مشرقین کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہ زمین ان کے پاؤں سے نکال کر وہ اسلام کا غلبہ قائم کیا جا رہا ہے. کبھی تو یہ بات تھی کہ کافروں کے قدموں سے زمین نکال کر اللہ نے آل اسلام کا تسلط جمایا اور دنیا کے اندر یہ ان کو عروج نصیب ہوا, لیکن اب وہ تنزل کے دور کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاؤں سے زمین نکال کر کہیں دہریوں کو دلائی جا رہی ہے, کہیں منکرین خدا کو, کہیں یہودیوں کو, کہیں دیکھیے تغیر اور تبدل کس قدر پلٹ چکا. اب یہ جو بر صغیر ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے, ایک خطہ یہ ہمارا پاکستان کا, یہ اصل میں دارالاسلام تھا سارا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جانشین کس قدر نالائق ثابت ہوئے. عالمگیر جو بادشاہ تھا اس ملک کا, یہ عالمگیری مسجد جس کے نام پر ہے حیدرآباد دکر میں بھی مکہ مسجد, اس کی بنیاد بھی عالمگیر نے رکھی تھی اپنے ہاتھ سے. مکہ مسجد بہت بڑی مسجد ہے حیدرآباد دکن شہر میں, اس کی بنیاد بھی عالمگیر نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی. اور یہ عالمگیر مسجد عالمگیری جو شاہی مسجد مشہور ہے, تو یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلوں کے اندر, آپ جانتے ہیں تاریخ پڑھنے والے لوگ کہ کابل سے لے کر برما تک یہ سب اس کی حکومت کے زیر نگین تھا. یہ خطہ سارے کا سارا کابل بھی ایک صوبہ تھا عالمگیر کے ماتحت, اور برما تک یہ تمام ملک اس کی زیر نگین تھا. لیکن دیکھیے بعد میں اس کے جانشین جو تھے کیسے نالائق ثابت ہوئے. اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ مسلمانوں میں حب مال اور حب جاہ نے ان کو تباہ کیا. ذاتی اقتدار چودراہٹ, اس پر انہوں نے ملی مفاد کو بھی تباہ اور برباد کیا. کسی یعنی اعلی نصب العین کو نہیں رہنے دیا اپنے ذاتی چودراہٹ کے لیے کہ ہم کسی طریقے سے چھا جائیں, حکومت کر لیں, قبضہ پا لیں, تصرف ہمارے پاس آ جائے. اور مال کی محبت نے, تو مال کی محبت میں یہ ملوکیت کی لعنت جتنی بھی ہے ساری تاریخ کے اندر, تو ڈکٹیٹرشپ ہے, ملوکیت ہے, تو انہوں نے تباہ اور برباد کیا. اور جو اسلام کا عمومی اور اجتماعی غلبہ تھا وہ نہیں رہنے دیا, کیونکہ جب تک ایسے لوگ رہیں گے وہ خواہشات کو پورا کریں گے, جیسا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو قوم کا سرمایہ ہے اس کو اپنے بابا کی جاگیر سمجھ کر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں. یوں کے زمانے میں آپ نے دیکھا ناچنے والے اور یہ فلم ایکٹرسوں کو جاگیریں مل رہی ہیں, گانا گانے والوں کو جاگیریں, بلبل چودھری کو بنگال میں 50,000 کا انعام دیا گیا، بڑا اعزاز دیا گیا، آپ کے ملک کی گانے والی ایک عورت جو ہے اس کو مربع ملے ہوئے، ملکہ ترنم کہلاتی ہے. کیا یہ قوم کا سرمایہ ہے جو یہ فنانس ڈپارٹمنٹ میں سے یہ ملتا ہے، کیسے کیسے کاموں پر، کھیل پر، تماشے پر، لاہ و لاب کی باتوں پر، فضول اسفار پر، فضول باتوں پر، عمارتوں پر، فضول عمارتیں. یہ جو لاہور کا مینار کھڑا کیا یا پاکستان کا ریزولیشن ہوا تھا، اس پر تقریباً 70 لاکھ روپیہ خرچ ہوا. کیا جواز تھا اس کا 70 لاکھ روپیہ کہ ایک مینارہ کھڑا کر دیا اس کو؟ یہ ہماری یادگاریں نہیں تھی. حضرت عمر نے ایسا کوئی مینار نہیں کھڑا کیا، نہ حضرت علی نے، وہ تو انسانیت کی تعمیر کرنے والے تھے. وہاں اس قسم کی کہاں یاد ان کا قبروں پر، مسٹر جناح مرحوم کے مقبرے پر 7 کروڑ روپیہ لگا دیے. کیا جواز ہے اس کا؟ اتنی دولت جو ہے یہ کسی اچھے کام پر نہیں لگ سکتی جس سے اچھے نتائج برآمد ہوں. تو گنبد بن رہے ہیں کہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ حال ہے. یہ ملوکیت کی لعنت، حب مال اور حب جان نے تباہ کیا. زمینیں نکل گئی، بلخ بخارا نکل گیا، فتن نکل گیا مسلمانوں کے قبضے سے. آج اس کو سنکیانگ کہا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا صوبہ تھا، اس کے اندر 7 کروڑ مسلمانوں کی آبادی تھی، آج 1 کروڑ بھی نہیں رہی. وہاں چینیوں کی تسلط کے بعد کیا کچھ ہوا. وہاں بخارا کے اندر 40,000 مسجدیں تھیں، 4,000 سے زیادہ مدارس تھے، آج وہ 2,000 مسجدیں بھی نہیں ہیں کہیں. روسیوں کے تسلط کے بعد کیا کچھ حشر ہوا اس کو. تو بہرحال یہ زمینیں اب وہ الٹا مسلمانوں کے قبضے سے نکل رہی ہیں. البانیہ نکل گیا، البانیہ کے مسلمان آج کسی کو سلواکیہ کے اندر 10 لاکھ مسلمان نہایت ہی تنگی کے اندر وقت بسر کر رہے ہیں، جیل خانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. البانیہ مسلمانوں کا ملک تھا چھوٹا سا، اب جو روسیوں کے اشتراکیوں کے تسلط میں ہے، نہایت ہی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اب ان کے پاؤں کے نیچے سے زمینیں نکالی جا رہی. کیوں؟ کہ خود مسلمانوں کے اندر یہ جو فلسطین کا قصہ تھا، شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ ہم نے آپ مسلمانوں پر اپیل کی، سال ہا سال اپیل کی کہ یہودی زمینیں خرید رہے ہیں، خدا کے لیے ادھر توجہ کرو، یہ نتیجہ بڑا نقصان دہ ہوگا. سستے داموں مسلمانوں نے زمینیں یہودیوں کے ہاتھ دی، ایسے جیسا کہ یہاں پاکستان والوں نے ربے والوں کو زمین دی، مرزائیوں کو زمین دی. یہ بالکل سستے باعث سستے داموں پر زمینیں مسلمانوں نے، یہ جاگیردار تھے مسلمان، اپنی عیاشی کو پورا کرنے کے لیے زمینیں یہودیوں کے ہاتھ میں بیچ بیچ کر انہوں نے اپنا وہاں سے تسلط کمزور کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں تلف ہوئی، بچے، عورتیں ذلیل ہوئے، اور آج کل ان کی ذلت کا کیا حال ہے؟ کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے وہ، کوئی کسی سلطنت میں پڑے ہوئے. اور صرف اس توقع پر کہ ہماری دوبارہ ہماری سلطنت قائم ہو جائے گی. بیت المقدس بھی قبضے سے نکل گیا. تو بہرحال یہ انگریز اور امریکہ اور روس اور فرانس کی چاروں خبیث طاقتیں وہ نہیں قبضہ دلاتی، اور نہ وہ وہاں مسلمانوں کی حکومت بننے دیں گی. وہ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے وہ کوششیں کریں گی. تو میں نے عرض کیا کہ جب یہ زوال کا دور آیا تو مسلمانوں کا الٹا معاملہ ہو گیا. یہ اتنی بڑی سلطنت جو کابل سے لے کر برما تک ایک مسلمان بادشاہ کے ماتحت تھی، اس کے جانشینوں نے کیا کیا، کیوں ضائع کیا اس سلطنت کو؟ اتنی عظیم سلطنت کیوں ضائع کیا آپس کی لڑائی نے اور عیاشی نے اور چودراٹ نے، ذاتی چودراٹ پہ ایک دوسرے کی بات نہیں ماننا. جیسا کہ عراق اور اس کا ایران کا سلسلہ ہے. محض چودراہٹ, کوئی اور بات نہیں. 200,000 آدمی بالکل ہلاک ہو چکا ہے یہ 4 سال. یہ آپس کی خانہ جنگ, اور مال جتنا خرچ ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کتنا مال تباہ ہو. کس کا مال تباہ ہو؟ مسلمانوں کا تباہ ہو. وہ کافروں کا تو نہیں تباہ ہوا, وہ بھی تو مسلمان ہیں, اسلام کا نام لینے والے ہیں. چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں, کوئی بھی ہو, نام تو وہ اسلام کا لینے والے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ نن کو صفا کہیں تو کافروں کے پاؤں سے زمین نکلتی تھی, اور کہیں جب تزلزل پیدا ہوا تو ان کے پاؤں سے زمین نکل کر کافروں کے پاس جا رہی تھی. یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے, ہمارے اندر وہ انقلابی روح اور وہ جو اسلام کی روح تھی وہ نہیں رہی. ہم آرائے جزیہ کے اندر آ گئے, ذاتی خواہشات پورا کرنے کے لیے, بڑے سے بڑے مفاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار. ہماری ذاتی خواہش پوری ہو جائے بس, یا ہماری چودراہٹ قائم ہو سکے, ہمیں مال مل جائے, ملت کی آبروئی تباہ برباد ہو جائے, اس کی کسی کو پرواہ نہیں. اور سارے طبقات ایسے ہیں. تو بہرحال اس میں ایک تسلی کا مضمون ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ تغیر اور تبدل سے یہ دلیل قائم کی گئی, اور کافروں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اب غالب ہو جائیں گے وہ غلط ہے. اللہ کا فیصلہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی پیچھے نہیں ہٹانے والا, وہ جلد حساب لینے والا ہے. فرمایا بے شک چال چلے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, پہلے دور کے اندر بھی مکر مخفی چال کو کہتے ہیں, باریک چال جو عام طور پر سمجھی نہیں جاتی. مکر کا معنی ہمارے اردو کے اصطلاح میں یا پنجابی میں یہ فریب کو کہا جاتا ہے, فراڈ یا فریب. عربی میں یہ معنی نہیں ہوتا, عربی میں عام ہوتا ہے. فراڈ کے اوپر بھی بول سکتے ہیں, لیکن مخفی چال کو کہتے ہیں جو دوسرا سمجھ نہ سکے. باریک چال, مخفی تدبیر. پہلے لوگ بھی چلتے رہے ہیں کہ حق کو مغلوب کیا جائے. تو فرمایا کہ سب کی سب مخفی چال تو اللہ کے قبضے میں ہے, اگر اللہ غالب نہیں ہونے دے گا تو کسی کی چال بھی چل نہیں سکے گی. اور تمام اختیار کا مالک خدا ہے. یعلم ما تکسب کل نفس, جو نفس کماتا ہے خدا جانتا ہے. ہر نفس کی کمائی اور اس کا کام اس کے سامنے ہے. جب اس کے سامنے ہے, اس کے علم میں ہے, تو پھر وہ جزائے عمل بھی اسی طریقے سے دے گا. وہ جانتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے, کس نوعیت کا ہے, مفسدانہ ہے یا مصلحانہ ہے, کس قسم کا کام ہے, اس نے کیا کمایا ہے, سب اس کے علم میں. اسی کے مطابق وہ جزا بھی دے گا. اور عنقریب کافر لوگ جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. ایمان والوں کے حصے میں آتا ہے یا کفر کرنے والے اور شرک کرنے والوں کے حصے میں آتا ہے. یقینی بات ہے کہ جیسا کہ پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ عقب الذین اتقوا, تقوی والوں کا انجام اچھا ہے, وعقب الکافرین النار, کافروں کا انجام وہ جہنم کی آگ ہے, وہ اس کا شکار بن کر رہیں گے. تو اس میں تسلی کا مضمون بیان ہوا. اب آخر میں وہی, جیسا کہ ابتدا صداقت وحی الہی اور قرآن پر شروع ہوئی تھی اور انتہا رسالت کی تصدیق پر ہو رہی ہے. فرمایا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کفر کا شیوا جنہوں نے اختیار کیا ہوا, وہ کہتے ہیں لستم مرسلا, آپ تو رسول نہیں ہیں بھیجے ہوئے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اور دلائل وہی ہیں جیسا کل مذکور ہو چکے, یہ بیوی بچہ رکھتا ہے, یہ کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, مال حاضر رسول یاکل و یمشی فی الاسواق, یہ کھانے پینے والا, اس کو ہم کیسے رسول بنا. بیوی بچوں والا بازاروں میں چلتا ہے, سودا سلب خریدتا ہے, یہ دوسرے کاروبار کرتا ہے, تو کہتے تھے ہم رسول نہیں مانتے. تو مختلف چیزیں، یا یہ کہ بھئی یہ ہماری مرضی کے مطابق وہ نشانیاں ظاہر نہیں کرتا، پہلے رسول تو بڑی نشانیاں ظاہر کرتے تھے، یہ ہماری خواہش کے مطابق نشانیاں کیوں نہیں پیش کرتا، یا کوئی کہتا تھا یہ تو خزانے کا مالک نہیں، نوکر چاکر نہیں ہے، اس کے پاس باڈی گارڈ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، غلام نہیں ہے، اس کے پاس لونڈیے نہیں ہیں، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ جیسا کہ دوسری صورت میں موجود ہے کہ مکے والے سردار جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اگر رسول ہوتا تو یہ مکے میں یا طائف میں جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ابو الحکم ہوتا، عبد یلیل ہوتا، مسعود ہوتا، فلاں ہوتا، تو ایک ایسا شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بھی کمزور ہے اس کو ہم کیسے رسول مان لیں؟ مختلف چیزیں تھیں، اور کوئی شاعر کے عنوان سے، کوئی کاہن کے عنوان سے، پر یہ جادوگر ہے، سحر کرتا ہے، کہ اس کے کلام میں اثر ہے، اس کی بات میں اثر ہے، تو یہ ساحر ہے. بہرحال مختلف ان کے ذہنوں میں یہ باتیں تھیں جس کی بنا پر وہ انکار کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ تو رسول نہیں ہیں بھیجے ہوئے. اس کا جواب دیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. تم اگر انکار کرتے ہو کرتے رہو، اللہ تعالی جو بھیجنے والا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ولاکر رسول اللہ و خاتم النبی. تو اللہ کی گواہی جو بھیجنے والا ہے وہی کافی ہے، اور اس کے علاوہ اگر گواہی چاہتے ہو، ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب سے مراد ہے سابقہ کتابیں، آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، ان میں سے بھی منصف مزاج لوگ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام، سلمان فارسی اور دوسرے وہ اہل کتاب جو ایمان لائے، وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کا انتظار تھا، وہ جو پہلی کتابوں میں تھا نا، وہ رسول، وہ نبی، وہ یہی ہیں. وہ ساری علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں. منصف مزاج جو ہیں، متعصب لوگ اہل کتاب میں وہ انکار کرتے ہیں، آج تک انکار کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن منصف مزاج لوگ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی عبداللہ ابن سلام کہتے تھے کہ مجھے ان کی رسالت اور نبوت کا اس قدر یقین ہے جتنا اپنے بیٹے کے ہونے کا یقین نہیں ہے، میں قطعی طور پر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو سب نشانیاں، اسی نے وہ نشانیاں دے کر جو ان کے علم میں تھی کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہوں گی، وہ ایک ایک نشانی دیکھ کر آخر میں تصدیق کی ہوتا، واقعی یہ ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی، وہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر الکتاب سے مراد سابقہ کتابیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یہ صرف پہلے بات کے ساتھ ہی متعلق ہے، تم انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن خالق کائنات جو رب ہے بھیجنے والا، اور جس کے پاس علم ہے کتاب کا، لوح محفوظ کا، وہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تم ہزار انکار کرتے رہو، تمہاری گواہی، مخلوق کی گواہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خالق کائنات جس کے پاس علم کتاب ہے، کتاب سے مراد لوح محفوظ جس میں ہر چیز درج ہے، اسی کے اندر یہ بھی درج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول برحق ہیں، وہ گواہی دیتا ہے. تو یہ صرف اللہ کی گواہی، میرے لیے اللہ کی گواہی، جیسا کہ دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے کہ ای شہن اکبر و شہادتن قل اللہ و شہید بینی و بینہ، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب گواہ ہے میری نبوت اور رسالت کا، تم لاکھ انکار کرتے رہو، تمہارا انکار کرنا تعصب اور انعد کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو پھر یہ اہل کتاب مراد نہیں ہوں گے بلکہ لوح محفوظ اللہ کا علم تفصیلی جو ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے لوح محفوظ وہ گواہی دیتا ہے اور وہ رب ہے خالق کائنات ہے تمہاری مرضی تم انکار کرتے رہو اس کا بھگتان تم کو خود کرنا پڑے گا. اللہ نے کہا ہی پلٹ دی مسلمان ہو گیا اور پھر قرآن کا ترجمہ بھی لکھا اس نے. وہ ترجمہ اس نے مصر کے علماء کے سامنے پیش کیا تھا کہ بھی میں نے ترجمہ کیا ہے آپ اس کو دیکھیں اس کے اندر کوئی غلطی اگر ہو تو اس کی اصلاح کر لیجئے. بہت ہی اچھا آدمی تھا. پھر وہ ہندوستان میں رہا وہ مدراس میں تھا اور پھر نواب حیدرآباد نے اس کو اپنے پاس بلایا تھا انگریزی اخبار کی وہ ایڈیٹری کرتا رہا کچھ زمانے تک بعد میں پھر چلا گیا وفات پا چکا ہے. بہت اچھا آدمی تھا. ایسے اکے دکے آدمی ضرور نکلتے ہیں اور یہ ہر قوم میں سے ہوتے ہیں. ہندوؤں میں بھی دیکھیں بعض آدمی ایسے نکل آتے ہیں جو حق طلب ہوتے ہیں. سکھوں میں بدھوں میں شنٹو جو جاپانی ہیں ان میں بھی جرمنیوں میں بھی. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں سعادت مند ہوتے ہیں اور یہ بعض افراد ہیں اکثریت ان اکثرکم فاسقون. یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے تمہاری اکثریت فساد کی ہے. لیکن سارے برابر نہیں ہیں. کوئی اچھے آدمی بھی بیچ میں ہوتے ہیں جو آخرکار ایمان قبول کر لیتے ہیں اور حق پرست ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ اور بعض فرقوں میں سے اور بعض پارٹیوں میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعد سے. یہ عربوں میں بھی تھے یہود اور نصارہ میں سے. اس کے بعد حصے جو ان کے مخالف ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور جو موافق ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ عادت مسلمانوں کی بھی بنی ہوئی ہے عملی اعتبار سے. بہت سی باتیں ایسی ہیں قرآن کی جو ان کو نہیں مانتے. شروع شروع زمانے میں جب انگریز آیا اور اس نے مشورہ کیا بعض اضلاع کے لوگوں سے ویزم شریف کا قانون رکھنا چاہتے ہو یا رواج رکھنا چاہتے ہو تو بعض اضلاع والوں نے کہہ دیا کہ ہم تو رواج کا فیصلہ مانیں گے. قرآن کے فیصلے کو قبول نہیں کیا. قرآن کا فیصلہ بالفاظ دیگر شریعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے ان کی خواہشوں کے خلاف ہوتا ہے. آج بھی ایسا ہے. اکثر اسی انکار کی مد میں آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ کا فرمان ہے جو بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں دنیا میں ذلت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا. کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی ایسا چل جب تک کہ پورے کا پورا اس نظام کو نہ مانا جائے اور ایسی پلاننگ نہ کی جائے جس سے سب پر عمل ہو. اس وقت تک عزت نصیب نہیں ہو سکتی نہ عزت کے کام کر سکتے ہیں لوگ. تو فرمایا کہ بعض فرقے اور بعض گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں جو ان کے عقیدے یا ان کے ذہن میں جو بات جمی ہوئی ہے اس کے خلاف جو چیز اس کا انکار کرتے ہیں. اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے صاف انما امرتو، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤں کسی حیثیت سے بھی. تم کچھ بھی کرتے رہو، تم تو کہتے ہو کہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہیں ہونی چاہیے، جیسا مشرک لوگ کہتے تھے، قرآن میں بہت جگہ موجود ہے. اور سابقہ مشرکوں کا بھی یہی حال تھا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھ لیجیے، یہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے. فرمایا کہ آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا، انا عبد اللہ. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے جو اس عقیدے سے اٹھنے والی ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ مافوق الاسباب سب چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہے اور علیم کل ہے، خالق ہے، مدبر ہے. اور اس کی تعظیم میں زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے، مال سے بھی ہوتی ہے، قلب سے بھی ہوتی ہے، قالب سے بھی ہوتی ہے، جان سے بھی ہوتی ہے، روح سے بھی ہوتی ہے. عبادت میں سب قسم کی عبادت، مالی عبادت بھی آئے گی، بدنی بھی آئے گی، قولی بھی آئے گی، فعلی بھی آئے گی. چنانچہ سورہ انعام جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر شرک کی ساری صورتوں کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی. اے نظر و نیاز میں شرک ہو رہا، یہ قبر پرستی میں شرک ہو رہا، یہ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، یہ کہیں غیر اللہ کو اپنی حاجتوں میں پکارنے کے لیے شرک ہو رہا، اور کہیں اناج کے اندر اور پیداوار کے اندر غیر اللہ کا حصہ نامزد کر کے اس میں شرک ہو رہا ہے، کہیں رسم و رواج کے اندر شرک ہو رہا ہے، کہیں خدا کی ذات میں شرک ہو رہا ہے. جعل الظلمات والنور، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا کی ذات کی طرح دوسری ذات کو بھی مانتے ہیں. مجوسیوں کا شرک یہی، ثنوی فرقہ، مجوسی فرقہ، جو دو خدا ماننے والے مانوی فرقے کے لوگ، یہ ذات میں شرک کرتے ہیں، ان کا رد بھی ہے. اور صفت میں شرک کرنے والے بہت ہیں، خدا کی مختص صفات، قادر مطلق ہونا اور علیم کل ہونا، مختار مطلق ہونا، ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، اور ان صفات کے اندر بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک مانتے اور عبادت کے اندر بھی شرک مانتے. تدبیر کا شرک تو بہت زیادہ، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی مدبر مانتے ہیں کہ غیر بھی کچھ کرتے ہیں، اگرچہ بڑا خدائی ہے لیکن اس کے ماتا آتے ہیں، ان کو بھی اختیار حاصل ہے، یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی حاجت روائی یہ کرتے ہیں، یا یہ سفارش کرتے ہیں. بہرحال شرک کی بے شمار قسمیں جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں، رائج ہیں، کہیں قبروں کی تعظیم ہو رہی ہے اور کہیں گنڈے فلیتے کے اندر ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے، غیر اللہ کا نام لکھا جا رہا ہے، اس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کہیں کسی رواج میں شرک ہو رہا، قبروں پر چادریں چڑھانا، کیا ہے یہ تعظیم، کس شریعت کا حکم ہے یہ، سوائے اس کے کہ اس کو شرک کہا جائے اور گناہ کی بات کہا جائے، فضول خرچی کہا جائے، کپڑے کو ضائع کرنا. اگر کسی بزرگ سے عقیدت ہے تو اس کو ثواب پہنچانے کا معروف طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا، صدقہ جاریہ کر دو، اس کو ہمیشہ ثواب پہنچتا ہے. لیکن ایسی شکلیں کہ جو شرک، کہیں قسم کے اندر شرک ہو رہا ہے، کہیں جنات کو خدا کا شریک بنایا جا رہا ہے، مکان تعمیر ہو رہے ہیں، بنیادوں میں خون دیا جا رہا ہے تاکہ جنات نقصان نہ پہنچائیں، اور کہیں کسی رنگ میں، کہیں دیکھو بسوں پر دیکھو یا علی مدد، کیا یہ شرک کا نعرہ نہیں ہے، یا غوث المدد، کوئی خدا کے سوابی غائبانہ ما فوق الاسباب مدد کر سکتا، کسی کی پاور ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، کیا ہے. اور اسی طریقے سے کہیں اولیاء اللہ کو پکارا جائے، کہیں جبرائیل میکائیل کو، یا جبرائیل یا میکائیل، کہیں کوئی شکل ہے کہیں، تو فرمایا کہ آپ صاف کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں، اور یہی ہے سارے نبیوں کی دعوت، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر، صرف اللہ کی عبادت کرو، خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہ کے یہ سب معنی ہیں، معبود برحق، مشکل کشا، حاجت روا، علیم کل، ہما دان، ہما بین، ہما توان، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، خالق نہیں ہے، رب نہیں ہے اس کے سوا، وہ وہی ہے ایک، یہ تمام تدبیر کرنے والا کوئی نہیں، اس کو ہر چیز کی وہ خود تدبیر کرتا ہے، بلندیوں سے پستی تک تمام کائنات کی تدبیر وہ خود کرتا ہے، کسی کو مقرر نہیں کیا ہوا اس نے اپنے آگے، جیسا حکمران ماتاد مقرر کرتے ہیں اور ان کو اختیار دیتے ہیں، یہ جو قیاس کرتے ہیں مشرق لوگ، یہ بالکل فاسد ہے اور غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں،